ओम ज्ञानत्विरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जब वृंदावन के ग्वालों ने श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को आहुति देना बंद कर दिया, तो लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही और ऐसा लग रहा था मानो सारी ब्रज भूमि वह जाएगी। तब केवल 7 वर्ष की आयु वाले श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहैतु की कृपावश अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया। तत्पर्य बच्चे प्राय कुकुरमुत छत्रक से खेलते हैं। अभी श्री कृष्ण 7 वर्ष के ही थे कि उन्होंने वृंदावन स्थित विशाल गोवर्धन पर्वत को पकड़ कर छत्र की भांति उठा लिया और ब्रजवासियों द्वारा इंद्र को यज्ञ की आहुतियां देने से इनकार किया जाने के कारण पशुओं तथा ब्रजवासियों की इंद्र के रोष से रक्षा करने के लिए वे उससे लगातार 7 दिन तक धारण किए रहे। वास्तव में यदि कोई परमेश्वर की सेवा में निरत रहे तो देवताओं को बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैदिक साहित्य में देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए यज्ञों का जो विधान है वह याजक के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है जिससे उससे उच्चतर अधिकारियों की उपस्थिति का बोध हो सके। श्री भगवान के द्वारा भौतिक कार्यों के नियंत्रण हेतु देवताओं की नियुक्ति की जाती है और भगवद गीता के अनुसार यदि कोई देवता की पूजा करता है तो इसे परमेश्वर पूजन की अप्रत्यक्ष विधि माना जाता है। किंतु जब कोई परमेश्वर की प्रत्यक्ष पूजा करते हैं तो उसके लिए देवताओं के पूजने या विशेष अवस्था में यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फलतः भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को सलाह दी कि वे स्वर्ग के राजा इंद्र को किसी प्रकार की बलि भेंट न करें। किंतु याद जाने बिना कि ब्रज भूमि में भगवान कृष्ण है, इंद्र ब्रजवासियों पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने इस अपराध का बदला लेने चाहा। किंतु भगवान होने के कारण श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि के निवासियों तथा पशुओं को अपनी अंतरंग शक्ति से बचा लिया और यह सिद्ध कर दिया कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त बनकर उनकी सेवा करता है तो उसे अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस अपराध का बदला लेने चाहा। किंतु भगवान होने के कारण श्री कृष्ण ने ब्रज भूमि के निवासियों तथा सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण ही श्री भगवान है और वे ऐसे ही परिस्थितियों में रहते हैं, चाहे अपने माँ की गोद में शिशु रूप में हो या 7 वर्षीय बालक के रूप में अथवा 125 वर्षीय वृद्ध पुरुष हो। लेकिन प्रत्येक अवस्था में वे सामान्य मनुष्य के स्तर तक कभी नहीं पहुंचे यहां तक कि वृद्धावस्था में भी वे 16 वर्ष के युवक लगते थे। भगवान के दिव्य शरीर के ये कुछ विशेष लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं में हम बहुत यथार्थ उपदेश मिल सकते हैं। श्री कृष्ण ये सब लीला करते हैं अपना आनंद और उनके भक्तों का आनंद का वर्धन करने के लिए। लेकिन भगवान और इनकी लीला इतना चमत्कार है कि इनकी आनंदमय लीलाओं के साथ हमको बहुत मूल्यवान उपदेश भी देते हैं। तो इस प्रसिद्ध और भक्त प्रिय गोवर्धन धारण लीला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है, बहुत अनेक महत्वपूर्ण उपदेश है जिनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि हम शरणागत हो, एक निष्ठ हो भगवान श्री कृष्ण के चरण में, तो अन्य देवताओं की पूजा करना और उनके पास जाना रक्षा के लिए, रक्षा प्राप्त करने के लिए या भौतिक वस्तुओं प्राप्त करने के लिए या पोषण पालन करने के लिए या किसी भी कारण के लिए कोई आवश्यकता नहीं होते, श्री कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। और इसलिए देव देव कृष्ण भक्ति में देव देवियों की पूजा नहीं करना चाहिए। तो यदि हम देव देवियों की पूजा करते हैं तो वो छिन्न है कि हम पूरा शरणागत नहीं है श्री कृष्ण के चरणों में। तो ऐसे अनेक लोग जो इस कृष्ण भक्ति पंथ पर आकृष्ट होते हैं तो हमसे पूछते हैं कि मैं आजन्म शिव पूजा करूं या देवी पूजा, क्या जो भी साई बाबा या जो भी, साई बाबा तो देवता नहीं है, असुर है, लेकिन भूल धारणा से या भूल से बहुत लोग उसको देव से आती जैसे भगवान की पूजा करते हैं, सोचते मानते हैं कि वो भगवान है, वो देवाती देवता है। तो भगवान के अलावा, वास्तव भगवान के अलावा अगर कोई बोलते मैं भगवान हूं, वो भगवान नहीं है, खाली बोलने से और 100 या 1,00,000 या 1,00,000,000 मूर्ख संग्रह करके वो भगवान है बोलने वाले, तो उससे भी कोई भगवान नहीं होते। तो 1,00,000,000 अंध चमच अगर हो जो बोलते हैं वो भगवान है, तो सब उसकी पूजा करके उसके साथ घर नरक में प्रवेश करते हैं। तो कौन भगवान है, कौन देव है और कौन नकली भगवान है, ये सब समझना चाहिए। तो आधुनिक इतिहास में हिटलर, स्टालिन इत्यादि की अपकीर्ति है, लेकिन हिटलर स्टालिन से साईं बाबा और बहुत ही खराब है, क्योंकि हिटलर और स्टालिन से बहुत व्यक्ति के शरीर का नाश हुआ, लेकिन साईं बाबा का प्रभाव से बहुत से लोग नरक में प्रवेश करते हैं और उनकी आध्यात्मिक प्रगति की संभावना का नाश होते हैं। भगवान के श्री चरण पर अपराध करने से तो इस गोवर्धन लीला का क्या उपदेश है कि देवताओं की पूजा करने का कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं है और नहीं करना चाहिए शुद्ध भक्ति में। तो देव देवियों की पूजा करना वो एक वैदिक विधि है और इसलिए संपूर्ण छुट्टी नहीं है साईं बाबा की पूजा जैसे। तो फिर भी वो शुद्ध भक्ति से बहुत दूर है। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं आजन्म शिव भक्त हूं या देवी का भक्त हूं या नाग के भक्त हूं। इस तुलुनाद में नाग पूजा बहुत होती है ना, और क्या नाग पूजा, देवी मुखाम्बिका, क्या बोलते हैं मुखाम्बिका, भूत पूजा बहुत होती है। और ऐसा लोग जो शिव या देवी या ये सब देवताओं की पूजा करते हैं और भक्ति प्रणाली में आ रहे हैं, तो हमको इनके भाई प्रकट करते हैं कि अगर मैं शिव पूजा या अमुक देव की पूजा बंद करूंगा तो वो देवता क्या मुझ पर क्रुद्ध होगा क्या? तो हमारा क्या उत्तर है? तो आशा है वो देवता क्रुद्ध नहीं होगा, प्रसन्न होगा, क्योंकि सभी देवताओं भगवान श्री कृष्ण के दास दासी है ना। यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुताय स्तुन्वन्ति दिव्याय स्तवाय। अर्थात भगवान की पूजक है, दिव्य स्तुति, भगवान की दिव्य स्तुति ब्रह्मा इंद्र रुद्र मरुत आदि महान देवताओं करते हैं। तो आशा थी कि श्री कृष्ण ब्रज नंद आदि ब्रजवासियों को आदेश देना, इंद्र पूजा बंद करना, गोवर्धन पूजा करना। तो आशा थी कि इंद्र भी प्रसन्न थे, लेकिन प्रसन्न नहीं थे कि मेरा कर्तव्य भी गोवर्धन पूजा करना। इंद्र की स्पष्ट बुद्धि नहीं थी ऐसी, और सोचे कि क्यों मेरी पूजा बंद करते हो। तो मेरी पूजा करते हैं जिससे मैं यथेष्ट वर्ष दूंगा, मैं देता हूं। तो अभी ये सब मूर्ख व्रजवासियों की शिक्षा करने के लिए मैं अत्यधिक वर्षा भेज दूंगा। तो ऐसे गोवर्धन लीला हुई श्री कृष्ण की इच्छा से, लेकिन इंद्र की छुट्टी थी। मैं ब्रजवासियों को शिक्षा दूंगा, दंड दूंगा। ये कृष्ण छोटा सा बालक का इतना सा साहस है, मैं इंद्रदेव की इच्छा को लंघन करूंगा। तो इंद्र का भूल ऐसे था। तो लोग का भय है कि यदि मैं जीवन के बीच में शिव पूजा या संतोषी माँ की पूजा या किसी भी पूजा बंद करूंगा, तो वो देवता क्या मुझसे रोष करके इंद्र जैसे व्रजवासियों को दंड दिए थे, तो मुझको ऐसे दंड देगा वो देवता? तो अब तक वो देवता मुझ पर संतुष्ट हो, तो यदि असंतुष्ट हो तो मुझे बहुत कष्ट होगा नहीं? तो हमारा क्या उत्तर है? तो संभव है। तो यही विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण व्रजवासियों की रक्षा की, और उस प्रकार भी अगर कोई देवता या असुर या जो भी हो, यदि हमको परेशान देगा, तो भगवान कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। तो यही विश्वास होना चाहिए। तो वो परेशान प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत होने चाहिए। इस भौतिक जगत में हम सदैव प्रयास करते हैं भोग्य वस्तुओं को प्राप्त करना, और सभी प्रकार का तकलीफ अनारंभ से मुक्त हो। तो हमको नहीं चाहिए कि देव देवियों हमको परेशान देंगे, लेकिन संभव हो। विशेषकर यदि हम एक विशेष देवता की पूजा करते हैं और अचानक उसको बंद करेगा, तो बड़ी संभावना है कि वो देवता जो अभी तक हमको इतने सा वर दिया थे, तो वर नहीं देके हमको पीड़न करें, बड़ी संभावना। अगर हम ऐसे ही प्रचार करेंगे तो बहुत कम लोग आएंगे भक्ति में, लेकिन यही सच है। तो यही विश्वास होना चाहिए कि रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। और भक्ति में कि भगवान हमको रक्षा करेंगे, वो भक्तों का महान सुख का कारण है कि तकलीफ है तो फिर भी मेरा विश्वास है कि तकलीफ है और मुकुंद भी है। मुकुंद अर्थात जो हमको मतलब भक्तों को सभी प्रकार का कष्ट से बचाने वाला मुक्ति प्रदाता मुकुंद। ये मुकुंद का नाम का एक अर्थ है। अन्य अर्थ है कि इनका मुख मंडल एक विशेष फूल जैसे सुंदर। तो भक्ति की पहली स्थिति में हम मुकुंद नाम बोलते हैं, मुकुंद मुकुंद बोलते हैं, मुकुंद मुझको मुक्त कर दो। और मुक्तावस्था में हम मुकुंद मुकुंद बोलते हैं। श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य को क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट, क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट, प्रशंसा नहीं, सहराना। श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य में आनंद मिलके, आई डोंट थिंक देयर इज एनी वर्ड इन इंग्लिश एक्चुअली, इन हिंदी अप्रिशिएट, उस अप्रिशिएट का मतलब उसमें आनंद मिलना। That's also not exactly correct. Aswadan. Shri Krishna ki Rup Madhuri. Aswadan. Rup Madhuri. Mukh Madhuri. Nam Rup Gun Lila Madhuri. तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है इस गोवर्धन लीला से। तो केवल कृष्ण के चरण में शरण लेना। अगर एक के अधिक स्थान में शरण लेना है तो हम किसी से पूर्ण शरण नहीं मिल सकते। इस विषय पर बहुत उदाहरण है शास्त्र में। द्रौपदी गोविंद गोविंद बोल के पोषक को मैं शरण लाना। अगर एक के अधिक स्थान में शरण लेना है तो हम किसी से पूर्ण शरण नहीं मिल सकते। इस विषय पर बहुत उदाहरण है शास्त्र में। द्रौपदी गोविंद गोविंद बोल के पोषक को क्या बोलते हैं, खींच के गोविंद नहीं आया, लेकिन दो हाथ उठा के गोविंद गोविंद बोल के गोविंद वस्त्र के रूप में आए थे इनकी रक्षा करने के लिए। तो सिद्धांत क्या है, रख कृष्ण मारे के मारे कृष्ण रखे के, वो ही सिद्धांत। तो आज प्रवचन दीर्घ नहीं है लेकिन विषय बहुत गहरा है और उस पर आप ध्यान कीजिए। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन धारी गिरिधारी की जय। हरे कृष्ण। प्रश्न डाउट्स। ओके डाउट। डाउट क्या है? यू हैव अ डाउट यूर आउट। जय जगन्नाथ। Can you say it in Hindi? Because we're having the video. Sab log angrezi nahi samajhte. Aap ke liye aur mere liye bhi angrezi mein baat karna suvidha hai, lekin anyon ke liye asuvidha ho. Isliye baat Hindi mein chal rahi hai. समर्पण कर सकते हैं लेकिन इच्छा नहीं है, वही बात है। हम इतना सा प्रगत नहीं है भक्ति मार्ग में कि हम पूरा आत्म समर्पित है। हम साधक हैं। तो क्या प्रश्न है? नहीं, एक्चुअली भक्ति साधना में आराम से यही संकल्प करना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य है आत्मसमर्पण भगवान के श्री चरण पर। शुरू से वो संकल्प होना चाहिए। तो शुरू से वो संकल्प अगर नहीं हो तो बाद में नहीं आएगा। अगर हम गलत रास्ते में जाएंगे तो बाद में वास्तव रास्ते में जाना तो कैसे होगा? तो वापस आना पड़ेगा। और जितने दूर गलत रास्ते में जाना है तो हम जाते हैं और बहुत प्रयास से जाते हैं लेकिन गलत दिशा पर जाते हैं। तो हम एक्चुअल गति की तरफ नहीं जाते, तो दूसरी दिशा में जाते हैं। तो इसलिए शुरू से यही संकल्प होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य है पूरा आत्मसमर्पण करना। तो इस उद्देश्य लेके भक्ति साधना करना चाहिए। तो अगर हम पूरा आत्मसमर्पित नहीं होते शुरू से तो फिर भी हमारा लक्ष्य ऐसे होना चाहिए। लेकिन श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति अंग के साथ अगर हम भौतिक कामनाओं को पोषण करते हैं तो कैसे भक्ति में प्रगति होगी? तो संभव नहीं होगा। तो एक हाथ से हम आग में पेट्रोल डालते हैं और दूसरा हाथ से जल, तो क्या होगा? तो धूम। और किस प्रकार का प्रयास है? एक तरफ से ईंधन देना और दूसरे तरफ से जल, तो कौन मूर्ख ऐसे करते? तो दो हाथ से जल दो या यो आग बंद करने के लिए, या दो हाथ से ईंधन दो आग ज्वलाने के लिए। लेकिन एक हाथ से जल और दूसरे हाथ से पेट्रोल, तो हमारा क्या उद्देश्य है? तो खाली पागल लोग ऐसे करते। तो शुरू से आपकी क्या इच्छा है इसको निर्णय करना चाहिए। सभी देवताओं वैष्णव है। वैष्णव है सकाम भक्त। सकाम भक्त मतलब विष्णु की, विष्णु परम देवता देवती देवत है मानते हैं और विष्णु के पूजक है, लेकिन उस प्रकार के भक्त है। तो भक्ति करते हैं भगवान का वर भौतिक सुख के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए अन्य देवाश्रय नए तुम्हारे कहनो भाई ऐ भक्ति परमा करो। देव में आश्रय लेने का प्रयास बंद करने से भक्ति हो सकती। अन्यथा नहीं। गणेश एंड दुर्गा, यस, एवरी हिंदू फैमिली मोस्टली। हाँ, तो यही और एक प्रश्न है कि हमारे वंश परंपरा में हम गणेश पूजा, दुर्गा पूजा ये सब करते हैं, तो वो सब बंद करने के लिए। तो जब तक बंद नहीं होते तब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगी। तो इस जीवन में अगर हम बंद नहीं करेंगे तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो जब तक हम सावधान परित्यजा माम एकम शरणं व्रज ये उपदेश नहीं मानेंगे, तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम वो चलेगा। तो हम कब बंद करें, हम कब बंद करेंगे? तो यही कर्तव्य है, दूसरा कर्तव्य है, वो कर्तव्य है। लेकिन कृष्ण बोलते माम एकम शरणं व्रज। और भगवत में वो क्या श्लोक है, देवार्षि भूतात्मनृणां पितॄणां न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं मुकुन्दं परिहृत्य कर्तुम्। अर्थात सामान्यतः सब व्यक्ति के पांच ऋण है देवताओं की प्रति के प्रति, क्योंकि देवगण हमको और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में हमको प्रकाश, वर्षा, अनाज इत्यादि देते हैं। और ऋषि, हम ऋषियों के प्रति ऋणी है, क्योंकि ऋषियों हमको उपदेश देते हैं जिससे हम भौतिक जगत में, भौतिक समाज में रह सकते हैं। वानाश्रम धर्म में देवार्षि भूत, इस प्रसंग में भूत शब्द का अर्थ है अन्य प्राणियों से हम ऋणी हैं, जिसे गाय से हम दूध मिलते हैं। और पूर्व काल में जब कार, बस, लॉरी इत्यादि नहीं थी तो घोड़ा, बैल, तो ये सब पशुओं, तो वाहन थे। और खुद भी कुछ सेवा करते हैं, नहीं प्रहारी। तो देवार्षि भूत आप्त, इसका मतलब कुटुम्ब और नृणम और सभी अन्य नर और नारी से हम ऋणी है, क्योंकि मानव समाज में सब कैसे रहते हैं, सहयोगिता होते हैं। तो एक व्यक्ति है धोबी, एक है शिक्षक, एक है डॉक्टर, तो ऐसे समाज में सब सहयोगिता करके रहते हैं। तो ऐसे पांच प्रकार का ऋण है सभी व्यक्तियों का। लेकिन अगर एक व्यक्ति पूर्ण शरण लेते हैं भगवान मुकुंद के चरण में, इनका और कुछ ऋण नहीं है। इनकी भक्ति करने से मानव समाज के लिए परम कल्याण करते हैं। यदि हम एक बार कृष्ण की आरती में घंटा बजाते हैं, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की वाणी है, एक बार कृष्ण की आरती में घंटा बजाने से मानव समाज के लिए इतना सा कल्याण होते हैं जो लाख लाख हॉस्पिटल स्कूल इत्यादि से खुलने से नहीं होते। अर्थात आध्यात्मिक कल्याण का गुण इतना सा है कि कुछ भौतिक कल्याण उसके साथ उसका तुलना नहीं हो सकते। जो भी कार्य हम करते भौतिक जगत में, तो सुकार्य पुण्य कार्य होने के पर उसका प्रभाव का अंत होगा। लेकिन आध्यात्मिक कल्याण वो अविनाशी है। शारीरिक कल्याण तो क्या है, तो खाली शरीर के लिए है और शरीर का पतन होगा, आज या कल 10 साल के बाद होगा। लेकिन वो शास्त्र में ये उपदेश है कि एक शिष्य तो एक अक्षर, शास्त्र का एक अक्षर गुरु से श्रवण करने से सनातन ऋणी है। ऋण है गुरु के पास। हरे कृष्ण। हमको जाना पड़ेगा एक्चुअली। वह शाम हरे अभी तक आया नहीं। Anyway, you have to take prasad also. Or एक प्रश्न, क्या प्रश्न है? हम लोग देवता जो है भगवान के दास है, इस बाबे से हम जाने से। हाँ, वो देव देवियों दास है, कृष्ण दास। लेकिन और ऐसे इनकी पूजा हम करेंगे, लेकिन वो अनुमोदित नहीं है। तो शुद्ध भक्त गुरु की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा होती है, सर्वदेव माया गुरु। और एक शुद्ध भक्त की स्थिति सभी सकाम भक्त देवताओं की स्थिति से ऊपर है, अतीत है। इसलिए एक बार एक भक्त प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद का एक शिष्य प्रभुपाद से पूछा कि क्या आप कभी देवलोक जाते हैं देवगण देखने के लिए? वो प्रभुपाद थोड़ा घुसे हुए बोले, क्यों मैं जाऊंगा, देवगण मेरे पास आते हैं मुझको देखने के लिए। प्रभुपाद बोले कि वो एक उदाहरण दिया कि वो राजा का बंधु और राजा के मंत्री तो एक ही स्तर नहीं है। तो राजा से वर मिलने के लिए वो बंधु मंत्री के पास नहीं जाते, मंत्री राजा के बंधु के पास आते हैं राजा से वर मिलने के लिए। तो सरकार में राजा का बंधु का कोई पद नहीं होने के पर तो सभी मंत्रियों के ऊपर है। और आज का मंत्री कल का बंदी हो सकते, प्रिजनर ऐसा होते हैं ना। भारत पूरे दुनिया में ऐसा होते, आज का प्रधानमंत्री कल का फांसी करने वाला वो भूतो पाकिस्तान प्रेसिडेंट, एक दिन प्रेसिडेंट था और कुछ दिन के बाद भूतो भूत हो गया। लेकिन भगवान के भक्त तो कभी ऐसा नहीं होता। इंद्र, जो इंद्र था ऋषियों का अभिशाप से, तो नाग बन गए हैं। तो ऋषियों को अपमान करके अभिशिप्त हुए सांप होगा। लेकिन भगवान की बात तो ऐसे कभी नहीं होते। आज का इंद्र कल का कुत्ता ऐसे होते। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का श्री मंदिर में देव देवियों की छोटे से मंदिर भी है, तो इनको समान देना है। और अगर हम एक देव का मंदिर के पास जाते हैं, हम अंदर जाके या बाहर से कुछ स्तुति कर सकते हैं। शिव मंदिर में क्षीरंग यथा दीविकार विषय वो श्लोक जिसमें शिव स्तुति होते हैं, इनका गोविंद का संबंध प्रकट करके, तो ऐसे हो सकते। लेकिन हम विशेष प्रयास नहीं करते हैं शिव गणेश इत्यादि देवताओं की पूजा करना। तो सब कृष्ण पूजा में शामिल होते हैं। उस श्लोक क्या है, प्राणोपहारा चाथेन्द्रियाणाम, उसका शुरू क्या है, यथातरोमूल निषेचिने न तृप्यन्ति तत् स्कंध पूजो विशाखा, प्राणोपहारा चाथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहनम अच्युतेज। अच्युत कृष्ण जिनका पतन कभी भी नहीं होते हैं, पूजित होते च्युत देवताओं से। च्युत का मतलब जिनके पतन होते हैं। तो उदाहरण है कि वृक्ष का मूल पर पानी डालने से वृक्ष का शाखा पत्ता पुष्प इत्यादि पोषित होते हैं। और पेट में खाना देने से पूरा शरीर का पोषण होते हैं। तो इस प्रकार भी अच्युत भगवान कृष्ण की पूजा करने से सब देवताओं का पोषण होता है।